Drugo leto prideva z limuzino. Osnove glamurja z M&M's. Ne zamudite nasvetov M&M's na rdeči preprogi. M&M's. Čokolada je boljša v barvah. Z rdečim na rdečo preprogo. Ta glavni vedno zamudijo. M&M's. Čokolada je boljša v barvah. Z rdečim na rdečo preprogo. Naučite se pozirati. Pripravljen. Kavbojc? Ljubček? Poglej čez ramo. Trebuh noter. Au. Mišica! Krč! To je kip. Ja. M&M's. Čokolada je boljša v barvah. Z rdečim na rdečo preprogo. Za samozavest priporočamo malo porjavilosti. Malo porjavilosti! A ti veš, kaj paše k porjavilosti? Hlače. Ja, hlače. M&M's. Čokolada je boljša v barvah. Z rdečim na rdečo preprogo. Vedno pridite v spremstvu. Kje ima svoje spremstvo? M&M's. Čokolada je boljša v barvah. Z rdečim na rdečo preprogo. S kolagenom enostavno ne morete pretiravati. Rdeči, ne čutim obraza. M&M's. Čokolada je boljša v barvah. Z rdečim na rdečo preprogo. Oblecite nekaj divjega. Kakšno perje je zdaj to? To je že videno. Daj ga mi. M&M's. Čokolada je boljša v barvah.